Milý brat, kazateľ Kažebiek, mal Andrej, mal ráno také slovo k nám. Kochaný brat, pastor Andrej Kažebiek miał ráno také slovo do nás. Že veľmi rýchlo, šipko prejde tento deň. O tým, že bardzo šipko minie ten deň. A skutočne veľmi rýchlo tento deň. Rzeczywiście ten deň bardzo szybko minął. Nie wiem, či to len mne, ale myslím, že takisto aj vám. Nie wiem, či tylko mi, ale myślę, že tak samo i vám. A skutočne takto rýchlo prechádza aj ten náš život. Rzeczywiście tak szybko również przemija nasze życie. Pán Boh má veľa času. Pán Boh vpravde má veľa času. Lebo on je medzi... On je mimo čas a mimo priestor. Ponieważ on jest poza czasem i poza przestrzenią. Preto on nestarnie. Dlatego on nie starzeje się. Jemu nie przybywają roky. Jemu nie ma... Nie przybywają mu lat. Ale my żyjemy w czasie a przestrzeni. Ale my właśnie żyjemy w tym czasie i przestrzeni. A nam ten czas beży. A nam płynie ten czas. Ale przyjdzie czas, kiedy będziemy w wieczności. Ale przyjdzie czas, kiedy będziemy w wieczności. A nám nebude bežať čas. Nie będzie nam płynął czas. Pretože už tam budeme upokojení v Pánu. Dlatego, že tam będziemy już spokojni, upokojeni v Pánu. Nebudeme mať už boje. Nie będzie już walk w naszym życiu. Nie bude bolesti. Nie będzie bólu. Nie bude slz. Nie będzie łez. Nie bude sklamaní. Nie będzie frustracji, zawiedzenia. Nie bude smutku. Nie będzie smutku. Ale wieczna radość. Ale wieczna radość. A wieczne pożegnanie. I wieczne błogosławieństwo. Będzie spoczywać na naszym życiu. Będzie na naszym życiu spoczywać. Ale tu, na tomto mieście. Ale tutaj, na tym miejscu. Jeszcze mera czas. Jeszcze mierzymy czas. A ja sam chcę opytać, czy jeszcze macie siłę. Chcę zadać wam pytanie, czy jeszcze macie siłę. Abyście poczuwali dalej. Słuchać dalej. Ja som veľmi vďačný za takýchto poslucháčov. Som bardzo vďačný za takých sluchači. Nedávno som bol v Bielsku. Byłem v Bielsku ostatnio. A tam ma poprosil brat kazateľ, aby som 5 hodín kázal. I tam brat pastor poprosil mňa, že by 5 hodín usúgival. A s polhodinovou prestávkou. S přervom půlgodinovou. No tak sme mali 5 hodinové zhromaždenie. A więc mieliśmy 5-godzinowe nabożeństwo i plus ešte tá přerva. Veľmi prekvapený. I byłem taký zdivený bardzo, nikto zaskočený. Nikto neutíkal domov. Nikt nie biegł do domu. Všetci boli hladní Božího slova. Všetci byli głodni slova Božego. A očakávali Boží dotyk. I všetci očekivali Božego doteku v svojim życiu. A ja verím, že preto ste vytrvali. I wierzę, že dlatego tutaj jesteście, wytrwaliście tutaj. Lebo túžite po tom Božom dotyku. Ponieważ pragniecie Božego dotyku v svojim życiu. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Ďakujeme ti, Panie. Ďakujeme ti, Panie Jezu, za prítomnosť tvojho svätého. Za obecnosť tvojho Ducha Świętego. Ďakujeme, že môžeme prinášať svoje hriešne srdce. Ďakujeme, že môžeme prinášať svoje grešné srdce. Pre tvoju svätú tvár. Pre tvoje święte obličie. Prosiť, Pane, i môžeme prosiť te, Panie, aby si sa nás dotýkal. Žebyš dotýkal nás. Aby si nás obmýval svojou svätou krvou. Žebyš očišťal nás svojou svätou krvou. Aby si nám dal novú nádej. Žebyš dával nám novú nádej. Keď pôjdeme do všetných dní nášho života. Kedy povrúčime do takých normálnych dní našeho życia. Aby Twoje słowo nam dało nadzieję. Żeby Twoje słowo dawało nam nadzieję. Światło. Światło. A pożegnanie. I błogosławieństwo. Amen. Amen. Milowani bracia, sestry, bliżimy się k czasu Wielkiej Nocy. Kochani bracia i siostry, zbliżamy się do okresu, do czasu Wielkiej Nocy. A preto by som niektórymi myślienkami sa veľmi rád dotkol práve tejto problematiky. I chciałbym dotknąć przez parę myśli moich właśnie tego problemu. Widzimy, że Boże plany sa naplňajú w živote Mojžišovom. Widzimy, że Boże plany wypełniają się w życiu Mojżesza. W živote Amramovom. W życiu Amrama tak samo. Jego manželky. Jego żony. A tak w živote celého Božího ľudu. I tak samo w życiu całego narodu Bożego. A je veľmi zaujímavé. Bardzo ciekawe jest, že keď Boh pripravil cestu záchrany, že kedy Pán Boh przygotował drogę zbawienia, tak tá cesta neprišla tak, že každý robil to, čo bolo pre záchranu jeho. To ta droga nie prišla v ten spôsob, že každý robil to, co jakoby zmierzało do zachowania czy zbawienia jego samego, ale bola przyprawiona wspólna zachrana. Ale było przygotowane jakby wspólne ocalenie, wyzwolenie. A Boże słowo nam mówi o wspólnym spaseniu. I Boże słowo mówi nam o razem wspólnym zbawieniu. To jest bardzo zaujmowa myśl. Bardzo ciekawa myśl to jest. Dlatego, że przychodzimy do czasu a do doby. Ponieważ przychodzimy do czasu i do doby, kiedy ludzie mówią, no cesta zachrany jest różna. Kiedy ludzie mówią, no droga do zbawienia to w zasadzie różna jest. A do końca mówią o niejakom wrchu, i mówią o jakimś wierzchołku. A k tomu wrcholi, k tomu tej zachranie, i, że może dojść z różnych stron. Czyli do tego wierzchołka, czyli do tego zbawienia można podejść z różnych stron. Ale Boże Słowo nam mówi o wspólnej zachranie. Ale Boże Słowo naucza nas, mówi nam o wspólnym zbawieniu. To znaczy, że aj ten to Boży lud. To znaczy, że tak samo ten Boży naród nie mógł przeżyć zachranu każdy indywidualnie. Nie mógł przeżyć, przeżyć zbawienie, wyzwolenie każdy osobiście, tak jak każdemu pasowało. Ale ako ju Bóg urczył. Ale jak Bóg postanowił. A preto dał wspólne spasenie swojemu ludu. Dlatego dał wspólne zbawienie, wybawienie dla swojego narodu. A dał určitý poriadok. I ustawił pewien porządek. A ten poriadok był tak pewny. I ten porządek był taki pewny, który nie był dany od człowieka. Nie był on dany przez człowieka. Ale ten to poriadok záchrany był dany skrze Boga. Ale ten porządek zbawienia dany był przez Boga. Bóg powiedział, ako si predstavuje tu záchranu. Pan Bóg powiedział, jak on sobie wyobraża to zbawienie. A dnes ludzie wymyślają wszelijakie cesty seba záchrany. Dzisiaj tak samo ludzie po prostu kombinują jakieś drogi samozbawienia. Ale to jest dokonalý návod na to, ako sa człowiek strati. Ale to jest właściwie doskonałe kierunkowskazy są do tego, jak się zgubić w tym jedynie świecie. Jedynie Boże Słowo. Tylko Boże Słowo. Jedynie Bóg sam. I tylko sam Pan Bóg. On urczył cestu záchrany pre jeho ľud. On po prostu wskazał i dał nam drogę zbawienia dla swojego ludu. Pozrite sa, jeszcze prvnież tento ľud vôbec mohol rozmýšľať o nejakej záchrane. Popatrzcie, zanim jakiś ľud mógł myśleć w ogóle o wybawieniu, wyzwoleniu, już Hospodin hovorí s Mojžišom. Pan Bóg już rozmawia z Mojżeszem. Już pripravuje ho ako vodcu. Już przygotowuje go jako przywódcę. Pripravuje ho ako prímluvcu. Przygotuje go jako takiego orędownika. A takisto ako toho, ktorý idzie a jedna z faraonem. I tak samo jako człowieka, który przychodzi, żeby rozmawiać z faraonem. Bóg napełnia swoją przedstawę záchrany. Pan Bóg wypełnia swój plan, swoją wyobrażenie zbawienia. On nie chce, nie szedł między ludzi, a nie robił był reportaż. On nie poszedł między ludzi i nie robił taką reportaż. No co si myślisz, ako byście mogli być záchrani? No co ty myślisz, w jaki sposób moglibyście być wyzwoleni? No a potom by mohol urobiť nejaké hlasovanie. I potom jakéž głosowanie mógł by on zrobić. A ten návrh, ktorý by najviac prešiel. I ta propozícia, ktorá získala by najviacej głosów. No tak z tou cestou záchrany by išiel. No to właśnie w tym kierunku by poszli. To je demokracia. To nazywa się demokracja. Bóg nie szedł cestą demokracji. Pan Bóg nie szedł drogą demokracji. Bóg szedł cestą teokracji. Pan Bóg poszedł drogą teokracji. Cesta demokracji. Droga demokracji. Gdzie ludzie idą swoją własną wolą. To znaczy, gdzie ludzie idą w swojej własnej woli. A my dnes żyjemy w czasie demokracji. I my dzisiaj żyjemy w tym czasie demokracji. A demokracji myślimy. I wiele razy myślimy, że mamy prawo na to. Że mamy prawo do tego, abyśmy iśli swoją cestą. Żebyśmy poszli swoją drogą. Ano, możemy iść. Tak, możemy. Ale nie poczytajmy z cestą záchrany. Ale nie liczmy z drogą zbawienia. A chcemy być záchranieni. Jeżeli chcemy być zbawieni, musimy pójść Bożą drogą. Lebo jak idziemy swoją cestą. Ponieważ jeżeli podążamy swoją drogą, na końcu tej naszej drogi jest śmierć. Na końcu naszej cesty jest zaginięcie. Na końcu naszej drogi jest zginienie. Teda w duchownych rzeczach nie istnieje demokracja. A więc w rzeczach duchowych nie istnieje demokracji. W duchownych rzeczach nie istnieje własna cesta. W duchowych rzeczach nie istnieje własna jakaś droga indywidualna, którą możemy być zachranieni, przez którą moglibyśmy być zbawieni. Ale w duchownym świecie jest jedna cesta dana Bogu. Ale w świecie duchowym jest tylko jedna droga dana przez Boga. A ta to cesta jest cesta zachrani. I właśnie ta droga jest drogą zbawienia. Tu nie Pan Bóg się przysposobuje k tysiącom názorom. Więc to nie Pan Bóg dostosowywuje się do tysiąca mniemań. Ale tysiące poglądów ludzi je trzeba, aby się podrobili Bożemu pogledu. Ale tysiąc myśli czy sposobów ludzkich potrzebne jest, żeby one podporządkowały się Bożemu. Przychodzi czas zachrany. Przychodzi ten czas wyzwolenia, wyprowadzenia ludu Bożego z Egiptu. A tu przychodzi Boży program zachowania. I tutaj przychodzi Boży program wyzwolenia. Bardzo ciekawy program. A musi zomrzeć baranek. I musi umierać baranek. Niech ten to lud będzie zachraniony. Zanim ten naród będzie wyzwolony. Prwnież będzie zbawiony otroctwa. Zanim będzie pozbawiony niewolnictwa. Musi zomrzeć baranek. Musi baranek umrzeć. A do końca oni mają jeść tego baranka. I nawet powinni zjeść tego baranka. Tu przychodzi mi na myśl Boże słowo. Tutaj przychodzi mi znowu na myśl słowo Boże, które mówi, że odpłatą za grzech jest śmierć. Że zapłatą za grzech jest śmierć. Wiecie, Adam a Ewa kiedy zgrzeszyli? Wiecie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, musiało zomrzeć zwierzę. To wtedy musiało umrzeć zwierzę, aby mogli być obleczeni. Żeby oni mogli być przyodziani. Aby ich nagota była przykryta. Żeby ich nagość była przykryta. Musiało niewinne zwierzę zomrzeć. A więc zwierzę, które było niewinne, musiało umrzeć. Nie było śmierć, nie była śmierć w raju. Dotychczas nie istniała śmierć w raju. Tam było wszystko krasne a dokonałe. Wszystko było piękne i doskonałe. Nie było śmierci. Nie było śmierci. Ani zwierzęta nie zomierały. Nawet zwierzęta nie umierały. Nawet człowiek nie umierał. Nie było bolesti. Nie było bólu. Nie było słz. Nie było łez. Pierwsze utrpenie. Pierwsze ucierpienie, które znikło w Bożym sercu. Które powstało, to powstało w sercu Bożym. W jego sercu była prawa bolest. W jego sercu był ten pierwszy ból. A to drugie. A to kolejne drugie. Drugie utrpenie. A więc drugie ucierpienie? Było utrpenie zwieratka. To było ucierpienie zwierzęcia. Niewinnego zwieratka. Które było niewinne. Które musiało być wyzleczone z kozy. Które musiało, jego skóra była zdarta z niego. Aby mógł być człowiek obleczony. Żeby człowiek mógł zostać przyodziany. Do tego obleku. Właśnie do tej skóry. Musiało zomrzeć zwierzę. Musiało umrzeć zwierzę. Musiała wycieść krew. Musiała lać się krew. Aby człowiek mógł być założony. Żeby człowiek mógł być przyodziany. To jest już przedobraz ludzkiego grzechu. I to jest jakby obraz już ludzkiego grzechu. Nie było możliwe zmierzenie bez wylania krwi. Nie ma możliwości zmierzenie, pojednania bez przelania krwi. A na to, aby człowiek mógł być zaodziany. I do tego, żeby człowiek mógł być ubrany. Aby ta jego nagota mogła być zakryta. Jego nagość mogła być zakryta. Musiał zomrzeć niewinne zwierzę. Niewinne zwierzę musiało ponieść śmierć. Ale jako widzimy, że tato koża tato len zakrywała. Ale widzimy, że człowieka. Skóra tylko zakrywała to, co jest we wnętrzu natury człowieka. A więc ta nagość człowieka zostawała. Boże słowo nam mówi o tym. Boże słowo mówi do nas o tym, że odpłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Musiało zomrzeć zwierzę. A więc musiało umrzeć zwierzę. Ale krew kozłów a bików. Ale krew tych kozłów i baranów. A tych to zwiera. I tych zwierząt. Len prikrywała. Tylko zakrywała grzech człowieka. Wiecie, u nas niekiedy wiatr szlenej rodziny bywa taka sytuacja. Wiecie, u nas kiedyś, kiedy rodzina ma więcej członków, to nastaje czasami taka sytuacja. Dzieci sa hrają. Że dzieci bawią się. Wiecie, jak to bywa. I wiecie, jak to jest, wszystko jest porozrzucane. A naraz widzimy, zastanie auto. Nagle widzę, stanie samochód. Zacni hostia idą k nam. I tacy goście szanowni idą do nas. A teraz już nie to czas robić wielkie poriadki. A teraz już nie ma czasu po to, żeby robić wielkie sprzątanie. Szybko wszystko się przykryje. Daj się tak na oko. I tak na oko do porządku doprowadzi się dom. Żeby nie byliśmy w zgorszeniu. Ale to, co jest przykryte. Ale to, co jest przykryte. Nie znaczy, że to już w porządku. Nie znaczy, że jest to w porządku. To To trzeba jeszcze uporządkować. To trzeba dać to tam na swoje miejsce. Trzeba dać uporządkować to. I tak, tak samo krew baranów i kozłów nigdy nie rozwiązywały sytuacji. Nie rozwiązały problem grzechu. To było przykryte. Krew tych zwierząt a smrt tych to i ich śmierć tych zwierząt jedną ulogę mogli zapełnić, tylko jedno zadanie mogły spełnić. Zakryć je. Przykryć to w tych wiele grzechów. Ale te to grzechy nie były rozwiązane. A to, co nie jest rozwiązane. I to, co nie jest rozwiązywane, to jeszcze oczekuje, żeby być rozwiązywane. To znaczy, że obecnymi aktami, które zadziali w starozakonnej dobie, że tymi ofiarnymi, jak to się, nie wiem, tymi ofiarami, które wykonywały się kiedyś w Starym Testamencie, nie były wyrieszone rzeczy. Nie były rozwiązywane rzeczy, ale one oczekiwały na doskonalsze rozwiązanie. Oni pokazywali na to, że przyjdzie nieco dokonale. Pokazywały na coś, co przyjdzie coś doskonałego. To, co jest przykryte, wyrwie się dokonale. Że to, co jest przykryte, to ono to rozwiąże, ale doskonale. A to była obieć niewinnego baranka Pana Jezusa. I to była ofiara niewinnego baranka Pana Jezusa Chrystusa. Wraćmy się teraz, ako sa vlastne tu dzieje wyzwolenie. Powróćmy teraz, w jaki sposób wydarzy się to wyzwolenie teraz. Sadli si do takiego krążku. Usiedli tak do koła. Aaron. Mojżesz. A jeszcze tam niektórzy. I jeszcze tam ludzie, kilku takich wpływowych ludzi. Z vedenia, z vedúcich Izraelovi. Takich z przywództwa Izraela. A dohodli sa, ako vlastne to bude. I właściwie umówili się, jak to będzie. Nie. Boh povedal, ako to bude. Pan Bóg powiedział, jak to będzie. Teda aj Mojżesz. A więc tak samo i Mojżesz, i Aaron, aj vedúci Izraela, i ci z przywództwa Izraela potrzebowali posłuszne serce. Musieli, potrzebowali serce posłuszne, żeby wypełnić Boży program. Pre záchranu Božieho ľudu. Dla wybawienia ludu Bożego. Każdy. Każdego. Czy je to kazatel? Czy to pastor? Czy są to vedúci? Czy to jacyś liderzy? Czy to jacyś, nie wiem, aktywni w zborze? Wszyscy potrzebują posłuszeństwa. Wszyscy potrzebują posłusznego serca, od najmniejszego aż po największego. Posłuszność wobec Boga. Nie mogę powiedzieć, ja jestem kazatel. Nie mogę powiedzieć, ja jestem pastorem. Tak ja będę spaseny. A więc będę zbawiony. Bo ja mam vedúcu pozycję. Bo ja mam taką pozycję wysoką, przywódczą. Ja mam inne posłanie w zborze. Albo mam inne przesłanie w zborze. Ja robię taką albo taką. Albo czynię taką zadanie, służbę w zborze. Wiecie, co zachraňuje? Czy wiecie, co zbawia? Posłuszność. Posłuszeństwo. Każdego jednego z nas zachraňuje posłuszeństwo. Każdego jednego z nas zbawia posłuszeństwo Bożemu Słowu. Ponieważ ten, który nie jest przez wiarę posłuszny synowi, nie ostawa w nim żywot. Nie ma w nim życia. Widzicie, posłuszność jest ta, która więc widzicie, posłuszeństwo to to, co zbawia. Posłuszność Bożemu Słowu. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Posłuszność Bożym predstawom. Posłuszeństwo wobec Bożych wyobrażeń. Ta zachraňuje. Ona może zbawić. Teda Bóg powiedział, jak będzie zachrana. Pan Bóg powiedział, w jaki sposób to będzie wyglądać, Mojżesz, to wyzwolenie. Mojżesz mógł powiedzieć tomu len, ano, panie, niech tak będzie. Mojżesz mógł tylko powiedzieć, tak, panie, amen, niech tak będzie. Niech aj mój żywot jest podriadeny posłuszeństwu. Tak samo moje życie jest podporządkowane przez posłuszeństwo twojemu życiu. Teda aj dom Mojżeszów. A więc tak samo i dom Mojżesza. Aj dom Aarona. I dom Aarona. Każdy dom musiał przeżyć tu istą posłuszność. Każdy ten dom musiał przeżyć te same posłuszeństwo. Nie zależy na postawieni. A więc nie zależy od pozycji. Nie zależy, co ode mnie Bóg chce. Nie zależy od tego, co Pan Bóg żąda po mnie. Jaką pozycję mi dał. Jaką pozycję on mi zwierzył. Jaką odpowiedzialność nałożył. Ale zależy na tym, ako są posłuszny. Ale Bogu. Zależy od tego, do jakiego stopnia jestem posłuszny Bogu. Pozrite sa Saul. Popatrzcie, Saul. Jaką pozycję uzyskał w Izraelu? Jaką pozycję on otrzymał w Izraelu? Bóg go ustanowił za króla. Pan Bóg ustanowił go królem. Ale on se začal więcej bać ludzi jako Boga. Ale zaczął bardziej bać się ludzi niż Boga. Pan Bóg mu powiedział. Pan Bóg powiedział do tak niego. To urobisz, tak to zrobisz. Tak urobisz Amalekowi. I tak to zrobisz do Amalekitów. On se bał więcej ludzi jako Boga. Bał się więcej ludzi niż Boga. A nie tak urobił, jak mu Bóg powiedział. I nie w ten sposób zrobił, jak Pan Bóg mu powiedział. Ale urobił tak, jak mu to ludzie. Ale powiedział tak, jak ludzie mu powiedzieli. A było to na jego zatracie. I było to na jego zgubę. Zależy na ciebie. Zależy teraz na tobie. Czy Boży program napełniasz? Czy wypełniasz ten Boży program? Program jego słowa. Program jego słowa. Jego narzędzia. Jego przykazań. Jego cesty zachęty. Jego drogi zbawienia. Albo napełniasz program przedstawie ludzi. Albo wypełniasz ten program wyobrażeń ludzkich. Saul sa więcej bał ludzi jako Boga. Saul więcej bał się ludzi niż Boga. A moja otázka pre teba. I moje pytanie dzisiaj dla ciebie. Wobec komu masz większą bazę? Kogo więcej boisz, masz większą bojaźń? Przed kim masz większą bojaźń? Przed swoją żoną. Przed swoją żoną. Przed swoim mężem. Swoim mężem. Swoimi dziećmi. Może swoimi dziećmi. Przed swoją rodziną. Swoją rodziną. Albo przed Bogiem. Albo przed Bogiem. Kto jest tą autorytetem twojego życia? Kto jest autorytetem w twoim życiu? Na kogo słowo ty poczuwasz? Którego słowo ty słuchasz? Mojżesz a Aaron poczuwali na słowo Gospodnie. Mojżesz i Aaron słuchali słowa Pana. A napełniali program jego. I wypełniali ten jego program. Nie była dana dalsza alternatywa. A więc nie było żadnej innej alternatywy, możliwości. A było powiedane, aby wszędzie, w każdym domu był zabity baranek. I było powiedziane, żeby wszędzie, w każdym domu był zabity baranek. Aby bezwadny baranek. Żeby baranek, który nie miał wady, żeby był ofiarowany. A aby ten to był upieczony na ogniu. I żeby jego mięso było upieczone na ogniu. A aby był jedzony w spechu. I żeby bardzo szybko w pośmiechu zjedli go. A ja bym prosił, aby przeczytał mój brat ten oddział. Chcielibyśmy razem przeczytać ten fragment. Druga Mojżeszowa, 12 kapitula. Z drugiej księgi Mojżeszowej, 12 rozdział. Prosimy od prawego wersza. Aż po wersz. Od początku? Po koniec 14 wiersza. Okay. Druga Mojżeszowa, 12 rozdział od początku. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, które będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powieście całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny i baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób. Według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie wyboru, zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi, pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. A mięso jego upieczone na ogniu spożywają podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości, głowa razem z odnożami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. A tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie, gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was główna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. A dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Ako tu widzicie, mówi, że uczynim sąd nad egipskimi bogami. A więc tak jak tu widzimy, to Pan mówi, że będę sądził egipskich bogów. A myśmy si rano mówili, że ty egipskie bogowie sa boja, że sa bała. Rano rozmawialiśmy o tym, czy głosiłem na ten temat, że ci bogowie egipscy boją się. A że ci, którzy ich służyli, też mali strach. I ci, którzy służyli im, tak samo bali się. Tak już teraz rozumiecie, dlaczego egipski bogowie mali strach? A więc teraz już rozumiecie, z czyjego powodu to egipscy bogowie bali się? Bo Gospodin przyprawił sąd. Ponieważ Pan Bóg przygotował sąd nad nimi. A preto mali strach. Dlatego bali się. Aj ti, którzy im służyli, aj oni mali strach. I ci, którzy służyli im, tak samo bali się. To znaczy, że ten Boży sąd jest przyczyną strachu. To znaczy, że ten Boży sąd jest przyczyną strachu. Strachu tych egipskich bogów. Strachu bogów Egiptu. Ale aj wszystkich tych, którzy mu służą. Ale i wszystkich tych, którzy służą mu, im. Było powiedziane Mojżeszowi a Aaronowi. Było powiedziane do Mojżesza i Aarona. Oboznajcie Boży lud. Daj do wiadomości narodowi Bożemu. Wszystkim. A wspomnijcie sobie, jak mówi Paweł apostoł. I przypomnijcie sobie słowa apostoła Pawła. Nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli. Nie chcę, bracia, żebyście pozostali w nieświadomości. List do Koryntian pisze to. Dziesiąty rozdział. Abyście nie wiedzieli, że lud przeszedł. Żebyście byli nieświadomi tego, że lud przeszedł. Przez Czerwone Morze. Przez Morze Czerwone. Byli pokrzceni w Mojżesza. I byli zanurzeni w Mojżesza, ochrzczeni. Byli wiedzeni Bohom. I byli prowadzeni przez Boga. Nie chcę, abyście byli niewiadomi. Nie chcę, żebyście byli nieświadomi. On dalej wyswetluje. A potem dalej on wyjaśnia, że ta to niewiadomość. Że ta nieświadomość. A nie, to nie jest Boża wola, aby człowiek był niewiadomy. To nie jest Bożą wolą, żeby człowiek nie wiedział, był nieświadomy czegoś. A tu jest na nas wielka odpowiedzialność. I tutaj na nas ciąży wielka odpowiedzialność. Abyśmy się uczyli Bożego Słowa. Żebyśmy uczyli się Słowa Bożego. Abyśmy poznawali Boże Słowo. Byśmy zaczęli poznawać Słowo abyśmy Boże. Abyśmy poznali Bożą wolę. Żebyśmy poznali Bożą wolę. Abyśmy hľadali Bożą wolę. Żebyśmy szukali Bożą wolę. Że co jest Bogu lubę. Co się Bogu podoba. Co jest Jemu. Lubię. Co się jemu podoba? A co jest doskonałe? I co jest doskonałe? Lebo w tym dał swoją zachranę. Ponieważ właśnie w tym jest ta droga wybawienia. Kiedy będziesz napełniać Boży program. Kiedy będziesz wypełniał ten Boży program. Kiedy będziesz robić to, co się Bogu lubi. Kiedy będziesz wykonywał to, co się Bogu podoba. Wtedy będziesz na cestie zachrany. Wtedy będziesz na drodze zbawienia. A on dał baranka. I on dał baranka. Dał baranka Pana Jezusa Chrystusa. Tym barankiem był Pan Jezus Chrystus. A tym to zabiciem tego baranka. I przez śmierć, przez to zabicie tego baranka. Właśnie jesteśmy zbawieni nawzdy swoich grzechów. Właściwie na zawsze jesteśmy pozbawieni swoich grzechów. Ale co jest ważne? A co jest takie ciekawe? Ten to Boży lud mal jest tego baranka. Ten Boży lud miał spożywać tego baranka. Z gorkimi bylinami. Z gorzkimi ziołami. A te gorkie bieliny miały służyć na to. Te gorzkie zioła miały służyć do tego, aby mali lepsze trawienie. Żeby lepiej trawiło tego baranka. Aby się nie nafłukali o to. Żeby po prostu nie nadymali się od tego baranka. Dobra strawa. Więc dobry pokarm. To jeszcze tak nam chudzi. To smakuje nam jeszcze. A to nas tak nadniesie. I to tak podnosi nas. Kiedy nas Pan Bóg tak pożegna. Kiedy Pan Bóg tak pobłogosławi nas. Przyzna się tej naszej służby. Tak jakby stoi za naszą służbą. Tak przyjmamy to Boże pożegnanie. A więc przyjmujemy to Boże błogosławieństwo. A przyjdziemy do domu. A przychodzimy do domu. Ale co przyjdziemy do domu. A tylko co wejdziemy do domu. Doma znajdziemy jaką gorką bielinę. W domu już znajdziemy jakieś gorzkie zioło. Pan Bóg zawsze postara. Pan Bóg zawsze zatroszczy się o nie. Aby po wielkim pożegnaniu. Żeby po takim wielkim błogosławieństwie. Aby przyszła i gorka bylina. Żeby przyszła i takie gorzkie zioła do naszego życia. Mnohokrát, kiedy przeżyłem takie wielkie rzeczy z Panem. Wiele razy, kiedy przeżywam takie cudowne rzeczy, taki wspaniały czas z Panem. Prawie tak przeżywam, jako gdyby są pół metra, albo niekiedy aj metr nad zemą. To właśnie przeżywam właśnie w ten sposób, jakby pół metra, nawet metr, nie wiem, latałem w powietrzu. Pan Bóg tak zawsze postara. I Pan Bóg zawsze zatroszczy się o to. Aby nie kto był doma, kto ma chwycić za nogi. Żeby ktoś w domu czekał, kto uchwyci mnie za nogi i ściągnie na nowo w dół, na ziemię. Prichádzajú tie horké chviny. Ale prichádzajú tie gorzkie zioła. Ale nie preto, aby sme zhorkli. Ale nie dlatego, żebyśmy zagorzknęli. Nie preto, aby sme mali horkosť na tých, ktorí nám to tego, żebyśmy mieli gorzkie serce w stosunku do tych, którzy nam to sprawiają. Ale musíme pochopiť. Ale musíme zrozumieť, že s tým Božím požehnaním. Že s tým Božím błogosławieństwem. S tým dobrým pečeným, chutným. A więc razem z tym takim dobrym, dobrze upieczonym, takim smakującym. My potrzebujemy tej horkie. Pożywieniem potrzebujemy gorzkie zioła, nie są do pokory, które po prostu prowadzają nas do pokory. A wiecie, jak my nie wiemy przyjąć te horkie, jeżeli nie potrafimy przyjąć tych gorzkich ziół, tak nafukniemy. To wtedy nadymamy się. Taki sme nafuknuli. Tacy jesteśmy nadęci. Nie trawi nam. Nic nam nie trawi. Taki sme zapalnieni. Tacy jesteśmy pełni wszystkiego. Już od nikogo nic nie przyjmujemy. Już nie przyjmujemy od nikogo nic. Już wszyscy wszystko dobre wiemy. Już wiemy wszystko dobrze. Jesteśmy wszyscy tak pożegnani. Już jesteśmy tacy błogosławieni. Zbohatol som a nie potrzebuję nikogo. Ja stałem się bogaty i już teraz nikogo nie potrzebuję. Rozumiecie? Rozumiecie? Potrzebujemy horkie biły. A więc potrzebujemy gorzkie zioła. Potrzebujemy kiedy wiele pożegnania masz w swoim życiu. Kiedy masz wiele błogosławieństwa w swoim życiu, potrzebujesz wiele horkich. Potrzebujesz też wiele gorzkich ziół. Wiecie, ja są długo nie mogłem pochopić. Wiecie, długo nie mogłem zrozumieć. Tylko przeciwieństwa, prečo tylko ciężkości. Dlaczego tyle sprzeciwu, tyle trudności przychodziło do mojego życia. Przychodzi do mojego życia. Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg dał wiele pożegnań. Ponieważ wiele Pan Bóg dał wiele błogosławieństwa. Kiedy nie był mi dał te horkie biły. I gdyby on nie dał mi te gorzkie zioła do tego, te ciężkości w życiu. Czyli te trudności w życiu, które zawsze to tak wyważyły, które zawsze tak zrównoważyły to, zawsze mi pomogli tak. Zawsze pomogły mi tak, wiecie, żeby mi się odbiło. Tak by som možno dnes už bol nafuknutý. To dzisiaj może byłbym już nadęty? A można, żeby som už nebol tu. Może już dzisiaj nie byłbym tutaj. Spowodować by to mogło nawet śmierć. Potrzebujemy tych horkich. A więc potrzebujemy gorzkich ziół. Długo som nevedel za niektórych ludzi w moim życiu dziękować. Długo nie potrafiłem być wdzięczny, dziękować, jeżeli chodzi o niektórych ludzi w moim życiu. Bardzo tak ostro postępowali wobec mnie. Ja sobie myślałem, że asi nigdy nie będę wiedzieć tym ludziom z serca odpuścić. Myślałem, że właściwie nigdy nie będę potrafił z serca odpuścić im, wybaczyć. Ja myślałem, że to będzie zázrak, jak ja tym ludziom nie będę z serca. Myślałem, jeżeli będę potrafił im kiedyś wybaczyć, to będzie chyba cud. Ale kiedy som ja pochopil, ale kiedy zrozumiałem, że Bóg mi skrze nich dawał te horkie biły, że Pan Bóg właśnie przez nich daje mi te gorzkie zioła, aby to wielkie pożegnanie, co dał, żeby do mojego to wielkie błogosławieństwo, które on daje do mego życia, aby mnie sposobiło nafuknąć, żeby nie spowodowało nadętość, zaczął som za tych to moich przyjaciół albo nieprzyjaciół dziękować. To wtedy zacząłem za tych moich przyjaciół, czyli nieprzyjaciół, dziękować. A ja som tak bardzo wdzięczny. Jestem taki wdzięczny, że Pan Bóg dał aj takich ludzi do mojego. Że Pan Bóg tak samo takich ludzi dał do mojego życia, którzy byli bardzo twardzi. Którzy tak bardzo ostro postępowali. Dlaczego było trzeba takie twarde? Czyli wiecie, dlaczego potrzebowałem takich ostrych narzędzi? Ponieważ ja sam byłem taki twardy, bo moje serce było takie bardzo twarde, ostre. A Pan Bóg użył bardzo twardych narzędzi. I Pan Bóg użył bardzo takich ostrych, twardych narzędzi wobec mnie, żeby przełamał moje serce. Preto dał te horkie biły. Dlatego on dodał te gorzkie zioła do mojego życia, żeby upokorzył mnie. Bo trzeba jest to baranka. I było trzeba zjeść tego baranka. Ale w jaki sposób? Wiecie, mało to jedno. Jeden sposób. Wiecie, jeden pewien sposób był, że było trzeba krwią tego baranka potrzeć pod dwoje drzwi. A więc krwią tego baranka musieliśmy pomalować podwoje drzwi. To znaczy wrch. A więc górę. A boki. I oba boki. Ale nie smiał się prach. Ale próg nie mógł być po prostu pomalowany krwią. A wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Aby się nie szlapało po krwi. Żeby nikt nie deptał po krwi. Dawajmy wielki pozor. Uważajmy bardzo na to, aby nikt z nas nie szlapał po krwi. Żeby ktoś z nas nie deptał po krwi Pana Jezusa. Abyśmy ważyli jego wielkość. Żebyśmy cenili jego przelanej krwi. Abyśmy nie zniehodnocowali. Żebyśmy nie tracili na wartości tej krwi. Abyśmy się uważali. Żebyśmy cenili ją. A co jest ważne, że z wąku to miało być. I co jest ciekawe, to z zewnątrz to miało być zrobione, nie z wewnątrz. To znaczy, że to miało być świadectwo smerom na wono. To znaczy, że to miało być świadectwo w kierunku na zewnątrz. A to jest otázka odpuszczenia grzechów. I to jest kwestia odpuszczenia grzechów. Tu chcę na chwileczkę zatrzymać. Tutaj chcę zatrzymać się przez moment. Nie jedno, że ty masz po swoim sercu istotę, że Pan Jezus ci odpuścił. Nie jest obojętne, że masz w swoim sercu pewność, że Pan Jezus odpuścił ci. Moja otázka jest. Moje pytanie brzmi. Wiesz o tym widać świadectwo. Czy potrafisz świadczyć o tym? Wiesz o tym powiedzieć, że ano, tieto a tieto grzechy były w twoim życiu. Czy potrafisz zaświadczyć, że tak, te i te grzechy były w moim życiu? A teraz krew Jezusa Chrystusa tieto grzechy pomyła. A teraz krew Jezusa Chrystusa zmyła te grzechy? Wyznałeś swoje grzechy. Czy wyznałeś swoje grzechy? Wyznałeś Panowi. Czy wyznałeś to Panu? A Jakub apostoł mówi, wyznawajcie sobie nawzajem. Apostoł Jakub mówi, nawet nawzajem wyznawajcie sobie grzechy. Niekto sam może z was opytać. Ktoś może zadać pytanie. No nie wystarczy tylko Panu je wyznać? Jak masz pokój. Jeżeli masz w tym pokój. A Duch Święty położył pieczęć swojego pokoju do twojego. Jeżeli Duch Święty położył pieczęć, zapieczętował swoim pokojem, wystarczy. Ale jak nie masz pokoju. A jeżeli nie masz w tym pokoju. A nie masz istoty. I nie masz pewności. Wyznaj swój grzech. To wyznaj swój grzech. Znajdź brata. Znajdź brata. Tak, si sestra, znajdź si jeżeli sestru. Jesteś siostrą, to znajdź sobie siostrę. Albo przyjdź za kazatelem. Albo przyjdź do pastora. A powiedz, brat mój, ja nie mam pokoju w tej i powiedz do niego, bracie, nie mam pokoju w tej rzeczy. Potrzebuję wyznać mój grzech. Ja potrzebuję nieco wyznać, co som nigdy nikomu. Potrzebuję wyznać coś, co nigdy nikomu nie powiedziałem. Można, że si powiesz, no, braciszanko, jest to dôleżite? Może pomyślisz, no, braciszanko, czy to aż takie ważne? Nie, to tak dawno. Niedawno temu. Zawolali Maďarsku do jednej rodziny. Na Węgrzech po prostu zaprosili mnie do jednej rodziny. W jednej ważnej rodzinie mali babiczku, która ma 95 lat. To była szanowana rodzina, mieli babcię, która miała 95 lat. A tato babiczka cały swój żywot służyła Panu. I ta babcia przez całe swoje życie służyła Panu. Była modlitewniczką. Ona była taką modlicielką. Proszę, wszyscy w tej rodzinie widzieli w nią jako jeden krasny duchowny wzór. A więc wszyscy w rodzinie patrzyli na nią, widzieli jako piękny wzór duchowy. Ale teraz się nieco stało. Teraz coś się wydarzyło. Babka stracała pokój. Babcia traciły jej się pokój. Ona zaczęła wnimać, że się bliży dzień jej odchodu. Ona zaczęła uświadamiać sobie, że dzień jej odejścia się przybliża. A ona stracała pokój. I ona gubiła ten pokój. A ty przysłusznicy rodziny mi mówią, braciszanko, pójdź nam pomóc, bo my nie wiemy. Członkowie rodziny mówili do mnie, braciszanko, przyjdź i pomóż nam, bo my nie damy sobie rady z tym. Duch Święty mi ukazał niewyznany grzech. I Duch Święty pokazał mi, to jest grzech niewyznany. A tak jej mówię, babiczka, macie nieco, co ste nie wyznali. I dlatego mówię do niej, babciu, w waszym życiu jest coś, co nigdy nie wyznaliście nikomu. Ona zaczęła o innych rzeczach rozmawiać. Ona zaczęła na inny temat mówić. A ja mówię, nie. Ja mówię, nie. Duch Święty tu kładzie swój palec. Duch Święty tutaj ten swój palec daje. Coś nie było wyznane. A ona zase o nieco inną. Ona znowu zaczęła inny temat. A ty przysłusznicy rodziny mówią, braciszanko, my musimy wszyscy odejść. Członkowie rodziny mówią, braciszanko, wszyscy musimy odejść. Ostań z tą babcią. Zostań sam z tą babcią. A to, co ty Duch Święty powiedział, rzecz. I to, co Duch Święty powiedział do ciebie, rozwiązuj z nią. Mówię tej to sestrze. I mówię do tej siostry. Sestra moja. Siostro moja. Jest w twoim życiu grzech. W twoim życiu jest grzech. O którym nikt z ludzi nie wie. Ale ty o nią wiesz. Ale ty bardzo dobrze wiesz. Nie masz istotu i nie masz pewności wybaczenia grzechów. Babiczka się rozpłakała. Babcia zaczęła płakać. A zaczęła rozprawiać grzech ze swoich 12 lat. I zaczęła mówić do mnie o grzechu, kiedy miała 12 lat. Nie miała istotu odpuszczenia tego grzechu. Nie miała pewności wybaczenia tego grzechu. A ona mówi, nigdy som o tom nikomu nie. I ona mówi, nigdy nie zwierzyłam się nikomu. Nikt z tych ludzi nie wie o tym. Ale ja nie mam istotu, że ale nie mam pewności, że mój grzech został odpuszczony. A to ja dostawała do tego strachu. Dlatego właśnie ten strach przychodził. A ona wyznała ten grzech. I ona wyznała ten grzech. A kiedy był ten grzech pomenowany. A kiedy po imieniu nazwała ten grzech. Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Autorycie mena Jezusa Chrystusa. Autorycie imieniu. Wyzwany ten demon, który ją trapił. W autorytecie imieniu Pana Jezusa był wyzwany demon, który ją tak nękał. A babiczka była oswobodzona. I ta babcia została uwolniona. Babička ještě stále žije. Babča ciągle žije. Spiewa. Śpiewa, chwali Pana. A przygotowuje się na ustrety. Przygotowuje się na spotkanie z Panem. Wyznany grzech. A więc wyznany grzech. Wiecie, ona znutra natierała to powoje. Wiecie, z wewnątrz to po prostu to podwoje ona nacierała. Ale tam było napisane z wonku. Ale było napisane z zewnątrz. Wiecie, to co jest znutra, to nie widzi. To co z wewnątrz jest, to nie widać na zewnątrz. Dlatego potrzebujemy wyznania grzechów. Abyśmy się zbawili mocy grzechu. Żeby pozbawić się mocy grzechu. Żeby pozbawić się strachu. Lebo przyjdzie ten anioł z chłopca. Ponieważ przyjdzie ten anioł. A ta krew jest z wonku. I ta krew jest z zewnątrz. Darmo si ty myślisz, że ja to mam tu dno wierzysz. Na próżno ty myślisz, że tutaj wewnątrz, we mnie wszystko jest w porządku. Raz przyjdzie ten diabol. Przyjdzie ten szatan pewnego dnia i po prostu podważy wyznanie twoich grzechów. A powie, ty się to nigdy nikomu nie wyznałeś. I powie, ty nikomu nigdy nie wyznałeś to. I zacznie cię to nękać. Ta tu babiczka to przeżyła. I ta babcia właśnie to przeżyła. Pozwólcie, tu jest to. A tak jest to Jakub apostoł mówi, wyznawajcie się jeden drugiemu. Popatrzcie, tu to jest. I tak samo apostoł Jakub mówi, wyznawajcie jedni przed drugimi. Abyście byli uzdrowieni. Żebyście zostali uzdrowieni. Mnoho modlitwa sprawiedliwego. Wiele może modlitwa sprawiedliwego. Osobiace. Która działa. Ten, kto przykrywa nieprawość, nie powiedzie samu dobre. Ten, kto przykrywa nieprawość, nie będzie mu się dobrze powodziło. Ale ten, kto wyzna a opuści. Ale ten, który wyzna i opuści to, miłosierdzie. Ten otrzyma miłosierdzie. Widzicie to wyznanie. A więc widzicie, wyznanie to jest wonku. To jest z zewnątrz. Wiecie, dlaczego mało świadectw? Czy wiecie, dlaczego mało świadectw jest? Kiedy brat kazatel powie, ma niekto świadectwo. Kiedy pastor powie, brat pastor powie, czy ktoś ma świadectwo? Lebo z wnętrza mamy podwoja. Ponieważ z wewnątrz mamy po prostu posmarowane te podwoja. Ale boimy się ten znak krwi dać z wąku. Ale boimy się ten znak krwi umieścić na zewnątrz. Wiecie, wyznany grzech. Wiecie, grzech wyznany. Straca moc. On traci moc. A to jest to twoje świadectwo. I to jest twoje świadectwo. Że zwyciężasz nad grzechem w imieniu krwi baranka. Że zwyciężasz nad grzechem w imieniu krwi baranka. A już tak potem nie boisz powiedzieć świadectwo. I już nie boisz się świadczyć potem. Nie masz to len tam nie, gdzie dnu wierzysz. To nie tylko tam wewnątrz masz to załatwione. Ale masz to z wąku. Ale z zewnątrz tak samo. Sercem się wierzy na sprawiedliwość. Sercem wierzy się ku sprawiedliwości, ale ustami wyznaje się na spasenie. Do zbawienia. To znamena, że spasenie. A więc znaczy to, że zbawienie jest bardzo dôleżite pre to wąkajsie wyznanie. Bardzo ważne dla tego zewnętrznego wyznania. Potem, kiedy wracają się grzechy zpäć. Potem, kiedy grzechy z powrotem wracają. Mnokrat to jest przyczyna. Wiele razy to jest ten powód. Preto padamy znowu a znowu. Dlatego znowu upadki i upadki do tych samych grzechów. Ponieważ ten grzech nigdy nie został wyznany. A niekto ma problem z tym, że buchnie si lokieć. Jeżeli ktoś ma problem, że uderzy łokciem. A zagrzeszy. I po prostu przeklnie, czy jak. Przeklnie. A już to ma 20 roków. I już 20 lat ma ten problem. Nikt, nie wie. Nikt nie wie o tym. Ale on pada spać znowu. Ale on znowu i znowu do tego samego grzechu upada. Nigdy si ten grzech nigdy nie wyznał. Nigdy ten grzech nie wyznałeś. Dlatego, że ten, kto wyzna a opuści, ponieważ ten, który wyzna i opuści, dostępuje miłosierdzia. Niewyznane grzechy biorą moc nad człowiekiem. A więc niewyznane grzechy biorą takie panowanie, moc nad człowiekiem. Niewyznane grzechy pozostawia wnętrzny strach. Grzechy niewyznane spowodują duchowy, jakby wewnętrzny strach i niepewność. Dlatego my potrzebujemy wyznać grzech. Dlatego musimy wyznać ten grzech. Możemy to urobić świadectwa. Możemy podczas świadectw to uczynić. Kiedy był taki młody chłopiec. Kiedy byłem takim młodym chłopcem. Nigdy som nie wiedział, że we mnie tkwie jeden zwłaszczny grzech. Nigdy nie wiedziałem, że we mnie tkwi jeden taki ciekawy grzech. Aż kiedy som sa ożenił, wtedy kiedy ożeniłem się, to właśnie stwierdziłem to. A była to żarliwość. I była to zazdrość. Ja som, keď som sa oženil, ja som zistil, že som tak žiarlivý. Kiedy ożeniłem się, to stwierdziłem, że taki zazdrosny jestem, że som si myslel, že si hlavu budem tlcť do steny. Že myslím, že hlavom bude valil o stěny. Aby som sa zbavil tej zazdrosti. Žeby tylko pozbaviť sa tej zazdrosti. A ja som to kryl vo svojom srdci. I prikryvávam to v svojom srdcu. Mal som divné chovanie voči svojej manželke. Miałem také divné zachovanie do svojej ženy. Ona nechápala, čo sa so mnou deje. Nerozumiela, co się dzieje ze mną. Niekedy som bol veľmi milý. Czasami byłem taki bardzo miły, przyjazny do niej. Ale keď ma chytila ten duch žiarlivosti. Ale kiedy ten duch zazdrości tak chwycił mnie. Nienormálne som sa choval. To po prostu zachowywałem się nienormálne. Volal som na Pána. Wołałem do Pana. Ale som neprežil oslobodenie. Ale nie przeżyłem uwolnienia. Aż dopóki nie wyznałem ten grzech. A kiedy wyznałem ten grzech, tak som získal svedectvo. To zyskałem świadectwo, że jestem wolny. Myślicie, że ja by som vám smel toto svedectvo tu povedať? Czy myślicie, że po prostu mógłbym to świadectwo wam powiedzieć? Gdyby moje serce nie było swobodne. Gdyby moje serce nie było wolne. Wiecie, prečo je málo svedectv? Czy wiecie, dlaczego mało jest świadectw? No preto, lebo nie mamy istotu, że jesteśmy swobodni od grzechu. No właśnie dlatego, że nie mamy tej pewności, że jesteśmy wolni od grzechu. Nie mamy istotu wyjść won. Nie mamy tej pewności po prostu wyjść na zewnątrz. Wiecie, ta krew z wonku, wiecie, ta krew z zewnątrz, to jest świadectwo, że tu żyją grzesznicy. To jest świadectwo, że żyją tutaj grzesznicy. Ale umiłosnieni grzesznicy. Ale ułaskawieni grzesznicy. Krwą baranką. Przez krew baranka. Ty sa nesmieš báť toho, že keď povieš svedectvo o svojom poklesku. Nie môžeš báť si toho, že keď povieš svedectvo o tým, jak upadłeś. A jak ti dal Pán víťazstvo. Jak Pán dal ti zvíťazstvo nad tým. Že teraz ty budeš veľmi ponížený. Že teraz ty budeš bardzo taký unížený. Ale je treba vydať svedectvo. Ale je potrebné, že by to svedectvo vydať. Lebo kým ty nevyjdeš von na povrch. Ponieważ dopóki nie wyjdziesz z tymi rzeczmi na zewnątrz. Może się stać, że aż do sądnego dnia będziesz zapasić. To może się wydarzyć, że aż do dnia sądu będziesz walczył z grzechem ukrytym. O którym nie wie nikt, len ty sam. O którym nikt nie wie, tylko ty sam. A kiedy sam masz spotkać ze swoim Panem. A kiedy masz spotkać się ze swoim Panem. Ten to grzech ci będzie dyktować. To ten grzech będzie dyktował ci. Nie prezrać. Nie powiedz. Wszak to masz wyrieszone. To wszystko masz już za tobą jest. To już 20 razy już modliłeś się i to było ci wybaczone. Tylko nigdy nie powiedz o tym. Nigdy nie wyznaj to. Ale ten, który wyznaje i opuszcza, temu okaże się miłosierdzie. Jestem ułaskawionym grzesznikiem. Możemy mówić o wszystkich swoich wecjach swojego życia. Które Pan Jezus obmył moją krwią. Mogę mówić o wszystkich rzeczach w moim życiu, które Pan Jezus obmył swoją krwią. Nie mam istotu odpustenia. Ale o tym, co tak nie jestem pewien, że zostało mi wybaczone, nie mam tej pewności. Te rzeczy zatworzą moje usta. To te rzeczy zamykają moje usta. Nie ma świadectwa. Nie ma świadectwa. Nie, nie. Rozumiecie? Podwoje drzwi było trzeba z wonku. A więc podwoje drzwi trzeba było na zewnątrz po prostu pomalować. To nie znaczy, że mamy wystierać swoje szpinawe pradla. To nie znaczy, że mamy to swoje brudne ubranie gdzieś tam pokazywać. Ale kiedy nas niekto żiada, abyśmy wydali poczet. Ale jeżeli ktoś po prostu chce, żebyśmy oddali takie świadectwo, rachunek. Tak, możemy wydać poczet. To możemy wydać świadectwo ze szczerym i czystym sercem. A możemy powiedzieć, ano, w moim życiu było to. I mogę powiedzieć, tak, w moim życiu to miało miejsce. I w moim życiu była zazdrość. W moim życiu był gniew. W moim życiu było niewybaczenie. Były jakieś nieczyste rzeczy. Ale krew Jezusa Chrystusa wszystko to zmyła. A nie mówię, ja sam nikogo nie zabiłem. I nie mówię, nikogo nie zabiłem. Nikomu nie ubliżyłem. Taki dobry byłem zawsze. Ta krew jest znakiem, że jestem grzesznikiem, ale ułaskawionym. I jestem przygotowany zdać rachunek, kiedy ktoś poprosi mnie o to. To Je dôležité, aby sme boli pod vedením Ducha Svätého. To je ważne, żebyśmy byli pod prowadzeniem Ducha Świętego. Aby v tom Božom poriadku žeby sa diali tieto veci. Tým Božom pořádku miały miejsce te rzeczy. Aj v tejto oblasti potierania krvou. I właśnie w tej dziedzinie pomazywania krwią. Bol určitý poriadok daný Bohu. Był pewien porządek dany przez Boga. Povedané, i zostało powiedziane, že príde aniel z že przyjdzie anioł z mieczem. A nie bude pozerať, no tu býva Barkocy Aleksander. I nie będzie patrzył, o tutaj mieszka Barkocy Aleksander. Tak preskoči. To po prostu przeskoczy go, jedine, obejdzie. Jedno tylko jedyne, co zadecyduje, że ten to człowiek ostanie, że ten człowiek zostanie, że pan zachowa, że pan zachowa go. Je krew baranka. To jest krew baranka. Nie meno, nie imię, nie pozycja. Nie pozycja? Nie to co robisz. Nie to co ty wykonujesz, ale czy masz podwoje swoich serc. Ale czy podwoje twoich serc jest pomazane krwią? To jest bardzo ważne. Bardzo ważne to jest. A będziesz go jeść w spechu. I będziesz zjadał go w pośpiechu. Wiesz, ja kiedy som prijal Pana Jezusa. Wiecie, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, ja som tak hltal Božie slovo. Tak bardzo wchłaniałem to Boże słowo. Tak som čítal. Tak czytałem. Ja som nemohol prestať. Nie mogłem po prostu się zatrzymać. Jednoducho čítal som to v spechu. Po prostu čítałem to v pośpiechu. Myslel som, že to, čo ja teraz neprežijem. Myślałem, že to, co teraz właśnie nie przeżyję. To, čo nepoznám. To, co ja nie poznam. To mi bude veľmi chýbať. To będzie mi bardzo brakować. Pán Boh má veľa času. Pán Boh wiele ma czasu, tak? Ale my máme jesť toho baránka v spechu. Ale my musíme zjadać baranka v pośpiechu. A ja sa ťa pýtam. Ja chcę zadać ci pytanie. Už si obsiahol toho baránka? Czy już zjadłeś tego baranka? Czy si już czy każde to jego słowo jest obsiahnute w twoim sercu? Czy każde jego słowo jest zapisane w twoim sercu? Albo si myślisz, no niektóre rzeczy są już pojedol. Albo czy myślisz w ten sposób, no niektóre rzeczy już zjadłem, ale niektóre rzeczy si to musím niechać na starość. Ale niektóre rzeczy no muszę poczekałem do starości. Tak, są młody człowiek. Jestem młodym człowiekiem. Muszę jeszcze coś z życia mieć. To nie jest baranka w spechu. To nie znaczy jeść baranka w pośpiechu. Jest baranka w spechu znamená. Jeść baranka w pośpiechu znaczy, dnes, keby si počul jeho że was, dzisiaj gdybyś słyszał jego głos. Nie zatwardzaj swojego. Nie zatwardzaj swojego serca. Nad swoim gniewem nie niechaj zapadać słońko. Nie zostaw, żeby słońce zapadało nad twoim gniewem. A Boże słowo zazniewa. A kiedy Boże słowo brzmi, na to nie przesuwaj dnes, tego na jutro. Jedz. Dnes, keby si dzisiaj, gdybyś słyszał jego głos. Dnes ho napoń. Dzisiaj wypełniaj to go. To znaczy jeść baranka w spechu. To znaczy jeść baranka to w pośpiechu. To znaczy napełniać słowo dnes. To znaczy wypełniać słowo dzisiaj. Lebo ten ma miluje, ponieważ ten kocha mnie, mówi Pan Jezus. To moje słowo napełnia. Kto słowa moje zachowuje, wypełnia. To żyje tym słowem. A kiedy zajtra go zaczniemy żyć? A jutro zaczniemy dopiero zajtra żyć? Zaczniemy napełniać. Dopiero jutro zaczniemy go wypełniać? Dnes. Dzisiaj. Dnes. Dzisiaj. Dnes, kebyśmy poczuli. Dzisiaj, gdybyśmy słyszeli jego głos. My nie wiemy dnia ani godziny. Nie znamy tego dnia ani godziny. Kiedy przyjdzie nasza chwila. Kiedy przyjdzie ten nasz czas. Ale ty to ludzie wiedzieli, że w nocy pójdzie anioł słońca. Ale ci ludzie wiedzieli, że w nocy będzie się przychadzał anioł z mieczem. A ja si myslím, że oni velmi dbali na to, aby było. I myślę, że bardzo precyzyjnie dbali na to, żeby było widoczne bardzo ta krew na podwojach. Niech jest zretelnie widzialne, że si omilostwieni grzesznik. Niech jest widoczne, że jesteś ułaskawionym grzesznikiem. Podwoje twoich drzwi, niech na twoim sercu jest zretelne, że twoje serce jest obmyte krwią. Na podwojach twoich drzwi bardzo jasno jest pokazane, że jesteś obmyty krwią Jezusa. Lebo przyjdzie czas. Ponieważ nadejdzie taki czas, kiedy przyjdzie Boży sąd. Kiedy przyjdzie Boży sąd. A wiecie, od kiedy zaczyna Boży sąd? I wiecie, skąd zaczyna się Boży sąd? Od domu Bożego. Wiecie, a preto je trzeba, abyśmy poważnie zobrali. Wiecie, dlatego potrzebne jest, byśmy poważnie potraktowali słowo Boże. Lebo kiedy będzie wykonany sąd nad nami. Ponieważ kiedy sąd będzie wykonywany nad nami, tak my będziemy sądzić aniołów. To potem my będziemy sądzili aniołów. Ale wiecie, kiedy się to udzieje? Ale czy wiecie, kiedy to się stanie? kiedy już będziemy oswobodzeni z podsądu. Kiedy będziemy uwolnieni już z tego sądu. Kiedy już nie będzie zaciąż sądu. Kiedy już nie będzie taka ten ciężar sądu nad nami. Kiedy będziemy mieć istotę. Kiedy będziemy mieli pewność, że wszystkie nasze grzechy są rozwiązane przez krew Jezusa Chrystusa. A to możemy dojść już dziś. I możemy do tego dojść już dzisiaj. A potem mali wyjść. Potem mieli wyjść stamtąd. Wyjść z pechu. Wyjść w pośpiechu. A przed nimi išiel stop. I przed nimi słup poszedł. Ogniwy stop. Słup ognia. A nad nimi był obłok. A ponad nimi był obłok. Wiecie kam wiedol? Czy wiecie dokąd on prowadził? Hneď prvé, ako boli vyvedení von. Zaraz pierwsze miejsce, kiedy oni byli wyprowadzeni na zewnątrz. Tento stop a tento obłok ich wiedol. Ten słup i ten obłok prowadził ich k tomu červenému moru. Do Morza Czerwonego. A tak mówi Paweł w 10. kapitole. I tak mówi apostoł Paweł w 10. rozdziale listu do Koryntian. A tam byli pokrzceni w Mojżesza. I tam oni byli ochrzczeni w Mojżesza. Kiedy to wedenie było dane tym stopom. A więc to prowadzenie po prostu było dane przez ten słup ognia. A ta ochrona była dana tym obłokiem. I ta ochrona po prostu była dana tym obłokiem. Ten stop a ten obłok drżał nieprzyjaciela. A więc ten słup i obłok trzymał nieprzyjaciela. Kim weszli do tego mora. Do tego momentu, kiedy oni nie wkroczyli do tego morza. Aby Boży lud nie widział boju. Żeby Boży naród nie widział walki. Aby się nie odwrócił. Żeby nie odwrócił się. Aby nie szedł zpět do Egiptu. Żeby nie mógł zawrócić z powrotem do Egiptu. Boże wedenie. Boże prowadzenie. Zaczyna od tej chwili. Zaczyna się w tym momencie. Ako sa obrátime. Kiedy my nawrócimy się. Božia ochrana. A więc Boża ochrona. Boże wedenie zaczyna w tym momencie. I Boże prowadzenie rozpoczyna się w tym momencie. Kiedy przeżyjemy obrátenie w swoim sercu. Kiedy przeżyjemy ten moment nawrócenia się w swoim sercu. Ale je trzeba zotrwać w tomto wedeniu. Ale potrzebne jest, by trwać w tym prowadzeniu. A kim nie wojdu do zaslubenej zemi. I dopóki nie wejdą do ziemi obiecanej. Do wtedy bol tam ten obłok a ten stop. Do tego momentu był tam ten obłok i ten słup. A my potrzebujemy wedenie Boże. My też potrzebujemy Bożego prowadzenia. A jego ochrony. Jego ochrony. Aż kim nie wejdziemy tam. Dopóki nie wejdziemy tam do jego chwały. Kim nie przejdziemy Jordan. Dopóki nie przekroczymy Jordanu. A nie pójdziemy do tej zaslubenej ziemi. I nie wejdziemy do tej ziemi obiecanej. Velmi je dôležité. Bardzo ważne jest, abyśmy byli stale pod tym prowadzeniem. Żebyśmy byli ciągle pod tym prowadzeniem. Pamiętajcie, jak mówi Boże słowo. Pamiętajcie, jak mówi słowo Boże. Że ty, którzy są wedeni, że ci, którzy są prowadzeni Duchem Bożym, ty są synami. Ci są synami Bożymi. Teda potrzebujemy wedenie Boże. A więc my potrzebujemy Bożego prowadzenia. A ten, kto ma wedenie, i ten, kto ma to prowadzenie, ma aj ochronę. Trzyma też ochronę. I ten, kto trzyma ochronę, ma aj to wedenie. Też to prowadzenie ma. A to wedenie jest potrzebne aż do dnia. I to prowadzenie jest nam potrzebne aż do dnia, kiedy zobaczymy go twarzą w twarz. Ale zaczyna to tym, że wyjdziemy. Zaczyna się naszym wyjściem. Wyjdziemy z Egipta. Wyjdziemy z Egiptu. Wyjdziemy z tego domu sługą. Wyjdziemy z tego domu sług. Nie otroczymy już grzechu. Już więcej nie jesteśmy zniewoleni przez grzech. Oswobodzeniśmy od mocy jesteśmy faraona. Jesteśmy uwolnieni od mocy faraona. Już on nam nie rozkazuje. Już on nie rozkazuje nam. Rozkazuje nam Bóg. Już Pan Bóg nam daje mamy polecenia. Jego wedenie. Mamy jego prowadzenie. Mamy jego ochronę. Mamy jego ochronę. A mamy jego pożegnanie. I mamy jego błogosławieństwo. Moją otázką jest. Moje pytanie dzisiaj. Masz istotę odpuszczenia grzechów. Masz pewność odpuszczenia grzechów. Masz istotę, że kiedy przyjdzie ten dzień. Czy masz pewność, że kiedy ten dzień nadejdzie? Kiedy Bóg będzie konać sąd. Kiedy Pan Bóg będzie wykonywał sąd. Że wszystkie twoje grzechy. Że wszystkie twoje grzechy. Są wyrieszone krwą baranka. Są rozwiązane przez krew baranka. Krwą baranka Pana Jezusa Chrystusa. Krew baranka Pana Jezusa Chrystusa. Lebo krw Jezusowa już nie przykrywa. Ponieważ krew Jezusa już nie przykrywa grzech. Także ani twój grzech już nie przykrywa. A więc twój grzech tak samo już nie jest przykrywany. Ani ty nie smiesz przykrywać i ty też nie możesz przykrywać swój ale grzech. Potrzebne wyznać. Dlatego potrzebne jest wyznać ten grzech. aby krv Ježišova to mohla obmyť. Żeby krew Jezusa mogła go omyć i rozwiązać raz na zawsze. Preto padáš späť do hriechov. Ty dlatego powracasz znowu do grzechu. Lebo si tento hriech nikdy nie. Ponieważ ten grzech nigdy nie wyznałeś. A potem trápiš seba. I potem samego siebie trápiš. Trápiš svoju rodinu. Nękasz swoją rodzinę. A celý tvoj kresťanský život je trápny. I całe twoje życie chrześcijańskie to jedno wielkie ucierpienie. Krvou Ježiša Krista sa zbavuješ na zawsze. Przez krew Jezusa Chrystusa pozbawiasz się na zawsze grzechu. Bóg sa staral o dokonalý. Pán Bóg zatroszczył się o doskonałą ofiarę. V jeho synovi. V jego synu. Poď k nemu dnes. Przyjdź do niego dzisiaj. Amen. Amen. Ďakujeme ti, Pane. Dziękujemy ci, Panie Jezu, za tento večer. Za ten wieczór dzisiaj. Ďakujeme ti za to, že prichádza ten čas sviatku. Za to, že przychodzi ten czas tych świąt, keď sa rozpomíname na tvoju smrť. Kiedy będziemy wspominali twoją śmierć. Kiedy si išiel na Golgotę. Kiedy ty poszedłeś na Golgotę, na krzyż. Ako ten niewinny, posłuszny baránok. Jako ten baranek posłuszny bez winy. A płacił si swoją krwią. I płaciłeś swoją krwią. A płacił si swoim życiem. I zapłaciłeś swoim życiem. Dziękujemy ci, nasz drogi niebieski baranku. Nasz drogi niebieski baranku. Który si nie wahał swój żywot dać. Który nie wahałeś się oddać swoje życie za nas, dla nas. Dla nas grzeszników. Nie hambil si sa za nas. Nie wstydziłeś się za nas. Za nas grzeszników. Za nas grzeszników. Za nasze grzechy. Za nasze grzechy. Bol si wystawiony na potupu. Byłeś wystawiony na obelgę. Opluwali cię. Ciebie pluli. Hanili cię. Oni ciebie obelżywali. Przed cały świat. Przed całym światem. Tam si bol za nasze grzechy. Tam byłeś za nasze grzechy. Nie dovol, abyśmy skrywali swoje grzechy. Nie pozwól, żebyśmy ukrywali dłużej swoich grzechów. Ale abyśmy wyznali swoje grzechy. Ale żebyśmy wyznali swoje grzechy. Abyśmy doszli miłosierdzia. Żebyśmy dostąpili łaskawienia. Abyśmy doszli oczyszczenia. Żebyśmy dostąpili oczyszczenia i uwolnienia. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas, Panie. Pożegnaj to samo. Pobłogosław to nabożeństwo. A niech jest ze wszystkiego wywyższone. I niech jest ze wszystkiego uwielbione. To drahe meno Ježiš. To drogie imię Jezus. Chcę zadać teraz pytanie. Jest tu niekto? Czy jest ktoś tutaj, kto tak przeżywa, że potrzebuje istotu? Który tak przeżywa, że potrzebuje mieć pewność odpuszczenia swoich grzechów? Odpuszczenia swoich grzechów. Padasz znowu a znowu do tego. Znowu na nowo upadasz do tego samego grzechu. A widzisz, że nie masz swobody od grzechu. Widzisz, że nie masz wolności od grzechu. Jest tu niekto, kto tak przeżywa. Czy jest ktoś tutaj, kto przeżywa właśnie w ten sposób, że potrzebuje modlitwy? Że on potrzebuje modlitwy za wyzwolenie. Za uwolnienie. Niech cię pożegna Pan. Niech Pan cię błogosławi. A i ciebie. Ciebie pożegna, Pan. Niech Pan błogosławi. A i was. I was tu. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź na pomoc tym ludziom. Przyjdź z pomocą tym ludziom. Przyjdź k tym to serce. Przyjdź do tych serc. A mocą swojego ducha. I przez moc swojego ducha. Mocą krwi. Przez moc swojej krwi. Wyslobodź to serce. Uwalniaj te serca. Z mocy grzechu. Z mocy grzechu. Berem autorytet. Ja biorę autorytet Pana Jezusa Chrystusa. A stawiam się proti mocy ciemności. I sprzeciwiam się mocą ciemności. Proti mocy grzechu. Sprzeciwiam się mocy grzechu. Który wiąże twoje życie. Który związuje twoje życie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Łamę moc grzechu. Ja łamię moc grzechu. W twoim żywocie. W twoim życiu. A wyhlasuję. I teraz ogłaszam ci, że krew Jezusa Chrystusa. Że krew Jezusa Chrystusa uwalnia cię. Uwolniuje cię. Uwalnia cię. Z twoich grzechów. Z twoich grzechów. Bądź swobodny. Bądź wolny. Bądź swobodna. Bądź wolna. Mnie Jezusa. W imieniu Jezusa. Mili brat. Miły bracie. Mila siostra. Kochana siostro. Pan Jezus Chrystus ci odpuszcza twoje grzechy. Pan Jezus Chrystus wybacza ci twoje grzechy. Przyjmij jego odpuszczenie. Przyjmij jego odpuszczenie. Przyjmij jego uwolnienie. Przyjmij jego uwolnienie. Przyjmij jego wedenie. Przyjmij jego prowadzenie. Ak będziesz potrzebować wyznać swój grzech. Jeżeli będziesz potrzebować potrzebował wyznać swój grzech. Znajdź si brata albo siostrę. Znajdź brata lub siostrę. Modlicie się spolu. Módlcie się razem. Wyznaj swój grzech. Wyznaj swój grzech. Opuść ten grzech. Opuść ten grzech. A si swobodny. I jesteś wolny. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu jego krwi. W imieniu jego krwi. A będziesz mieć świadectwo. I będziesz miał to świadectwo. Będziesz wyznawać, jakie wielkie rzeczy wyznawał, jakie wielkie rzeczy Pan z tobą uczynił. Ako cię wyswobodził. Jak on uwolnił cię. a uwolnisz mnohe inne dusze. I ty uwolnisz wiele innych dusz, które są skryte ze swoimi grzechami. Które skryte są ze swoimi grzechami, a które się boją. Które boją się wyznać. Wyznania. Pójdź k Panu Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. Powiedz mu to. Powiedz mu o tym. A znajdź si brata i znajdź brata lub siostrę, przed którym to wyzna. Przed którym wyznasz to. A będziecie się spolu modlić. I razem będziecie modlić się. A ja ci dziękuję, Panie. I dziękuję ci, Panie Jezu, za ten to wieczór. Za ten wieczór. Za dotyk twojego za dotyk twojego Ducha Świętego. Za twoje uwolnienie. Za twoje wyzwolenie. Za twoje uzdrowienie. Za twoje uzdrowienie. Sława ci. Chwała ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.